Hos Östermalms Radio finns ett särskilt provlyssningsrum för stereo. Ni är välkommen att titta in när som helst under affärstid och utan något som helst köptvång ta och provlyssna till den nya ljudsensationen Stereo. Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. Jaha, tervetuloa sitten Underground Huminan pariin. Ja toi äskeinen oli mitä oli. Seuraavaksi tulee rock'n'rollia, koska biisin nimi on That's Rock'n'Roll. Ja sen esittää Accept, levyltään Metal Masters. Hey woman, don't you fight! fly me high to the sky. I got to reach the clouds here before hold my hand. I hope you understand the way that my feelings are going. I say goodbye. Another time I have to fix my load. Still I could die, yeah, by crossing the road. But hey, well, I'm walking the street in the cold of night. Oh, hoping and praying, baby, graveyard dank and cold. Ah, those trees overhang me, babe. They're so brave and bold. Well, tell, fly me high to the sky. I got to reach the clouds. Se oli, oho, taas tuli tota kivaa kaikua tuohon messiin. Mutta haitanneeko tuo? Niin, ja nyt mä unohdin, minkä mä äsken laitoin. Aikaa hyvä, eikö ollutkin? No joo, se oli Orang Utan, siinä on väliviivo. Ja Fly Me High, joo. Ja bändin nimeä kantavalta levyltä. Ja lisää rockia. Kaivopiha Rock, jonka meille tulkitsee Pertsa ja Veera osoite täältä jostain. Sä vaan istut kaivopihassa, etkä muutakaan osaa. Puut ja jonotat, talot ympäriltä kaatuu. Mutta tarjot tehty karuu, vaijakki väärii. Sano jo, mitä sä haluut, on sul jotain itselläkin. On sul jotain itselläkin, on sul jotain itselläkin, on sul jotain itselläkin, on sul jotain itselläkin. Oikeisto olkeri, sano jo, mitä sä haluut, onks sul jotain itselläkin? Onks sul jotain itselläkin, onks sul jotain itselläkin, onks sul jotain itselläkin, onks sul jotain itselläkin? Of the plain, there's no swimming in the heavy water, no singing in the acid rain. Red alert, red alert, it's so hard to stay together, passing through revolving doors. We need someone to talk to and someone to sweep the floors. Crazy, but I worry about you. I know. Näin, se oli Rush. Tai sanotaan ihan näin vaan suomeksi. Rus. Distant Early Warning. Grase Under Pressure-levyltä. Joo, ja lisää musiikkia. Meillä on vielä 7 minuuttia aikaa, joten laitetaan siitä melkein 6 minuuttia. Sly et Robbie et Howie B. Ja biisihän on Drilling for Oil. Levyltää Drum and Bass Stripped to the Bone. Joo, ja by Howie B. Että semmonen kappale tulee nyt. or not. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the Army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the German Gulag. I hate the seven savage boom. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked. Ja kello on tullut 11. Lähiradio lähettää tuoreimmat uutiset. Uutisotsikot. Suurin osa australialaisista kannattaa sukupuolineutraalia avioliittoa. Australiassa on julkistettu sukupuolineutraalia avioliittoa koskevan äänestyksen tulokset. Lähes 62% äänesti sukupuolineutraalin avioliiton puolesta. 2 kuukauden aikana toteutettuun postiäänestykseen osallistui 12,7 miljoonaa ihmistä. Samaa sukupuolta olevat parit voivat avioitua Australiassa jouluun mennessä. Näin Australiasta tulee 26. maa, joka sallii sukupuolineutraalin avioliiton. Äänestys on neuvoantava, mutta hallitus on luvannut viedä asiaa koskevan lakiesityksen parlamentin käsiteltäväksi. Kansainvälinen kauppakamari on antanut viimeisen osapäätöksen Olkiluoto 3 viivästymistä koskevassa asiassa. Teollisuuden voima pitää tuoretta miljardikiistan osapäätöstä yhtiön kannalta myönteisenä. Teollisuuden voima ja Olkiluoto 3:sta rakentava Siemensin ja Arevan yhteenliittymä ovat vaatineet toisiltaan miljardien eurojen korvauksia voimalan rakennustyömaan viivästymisestä. Kansainvälinen kauppakamari on antanut 3. ja viimeisen osapäätöksen pitkään jatkuneessa kiistassa. Kyse on sitä, että Olkiluoto 3:n rakennustyöt ovat noin 10 vuotta myöhässä. Teollisuuden voima tilasi ydinvoimalan kiinteähintaisena niin sanotulla avaimet käteen -periaatteella. Osapuolet ovat syytelleet toisiaan rakennustöiden viivästymisestä. Matti Nissinen astui keskiviikkona korkeimman oikeuden eteen vastaamaan syytteeseen virkavelvollisuuden rikkomisesta syyttäjälaitoksen koulutushankintoihin liittyen. Nissinen on myöntänyt ollensa huolimaton. Talvivaaran ympäristöongelmista syytetyn toimitusjohtaja Pekka Perän puolustus katsoo, että syyttäjien näyttö on ohutta ja vähäistä. Puolustuksen mukaan syytteessä olevia pyritään saamaan vastuuseen asioista, joista he eivät ole vastanneet. Rovaniemen hovioikeudessa aloitettiin aamulla vastaajien loppulausunnot. Syyttäjän loppulausunnot kuultiin eilen. Syyttäjä vaati 4 syytetylle ehdollisia vankeustuomioita törkeästä ympäristön turmelemisesta. Zimbabwen presidentti Robert Mugabe ei ole enää puolueensa johtaja, ilmoitti maan hallituspuolue ZANU-PF Twitter-tilillään. Hallituspuolueen johtajaksi on väliaikaisesti nimitetty Emmerson Mnangagwa. Hallituspuolue kiistää, että vallanvaihdossa olisi kyse vallankumouksesta. Sen mukaan kyse on verettömästä vallanvaihdoksesta, johon päädyttiin, koska maan perustuslakia oli loukattu. Armeijan edustajan mukaan Mugabe on turvassa, vaikka hänen asuinalueeltaan kuultiin yön aikana räjähdyksiä, kertoo BBC. Venäjällä kansanedustajat kannattavat lakimuutosta, joka mahdollistaa Venäjällä toimivien ulkomaalaisten medioiden määrittelemisen vieraan vallan toimijoiksi eli ulkomaisiksi agenteiksi, kertoo uutistoimisto TASS. Asiaa käsiteltiin tänään Duumassa, jossa kaikki paikalla olleet 409 kansanedustajaa puolsivat lakimuutosta. Duuman lakiesitystä pidetään vastavetona Yhdysvaltojen määräyksellä, jonka mukaan venäläisen RT-kanavan ja uutissivusto Sputnikin pitää rekisteröityä Yhdysvalloissa vieraan valtion toimijoiksi. Ja sitten jos he eivät julkisesti tätä tee ja jos heillä ei ole päässään sitä toimittajan lippaa, niin sitten he ovat salaisia agentteja. Kansallisoopperan ohjelmistoon 17. marraskuuta palaava Taikahuilu on nuorten suomalaisten taiteilijoiden juhlaa. Teoksessa nähdään muun muassa Klaus Mäkelä kapellimestarina ja kansallisoopperassa debytoivat Iida Antola Paminan roolissa ja Johanna Isokosi Papageenana. 21-vuotias Klaus Mäkelä debytoi keväällä 2017 kansallisoopperassa, jossa hän johti ainoa operan konserttiversion. Mäkelä on johtanut tärkeitä suomalaisia orkestereita, kuten Helsingin kaupunginorkesteria ja Turun filharmonista orkesteria. Kaudella 2015-16 hän teki menestyksekkäitä debyyttejä muun muassa Göteborgin sinfonikkojen, Tampereen Filharmonian ja Tapiola Sinfoniettan kanssa sekä johti Helsingin kaupungin orkesteria Helsingin juhlaviikoilla. Klaus Mäkelä nimitettiin syksyllä 2016 Esa-Pekka Salosen assistentiksi Richard Wagnerin Ring-sarjaan vuosiksi 2019-2021. Soprano Iida Antola opiskelee klassista laulua Berliinin UDK-korkeakoulussa Elisabeth Veressin johdolla. Hän on valmistunut myös Sibelius Akatemiasta kuoronjohtajaksi. Kesällä 2017 Antola voitti Kangasniemen laulukilpailun. Johanna Isokoski opiskelee Sibelius Akatemiassa laulutaiteen koulutusohjelmassa Sirkka Parviaisen johdolla. Lappeenrannan laulukilpailussa 2016 hän pääsi finaaliin ja sai erikoispalkinnon. Kangasniemen laulukilpailussa 2017 Iso Koski sai toisen palkinnon. Taikahuilussa nähdään myös muun muassa Maiju Vaahtoluoto, Erika Back ja Saara Kiiveri. Animaatioelokuvaa ja laulajat kohtaavat Wolfgang Amadeus Mozartin klassikko-operassa Taikahuilu aivan uudella tavalla. Berliinin Komische Operissa 2012 ensi iltaansa saanutta tuotantoa on esitetty myös muun muassa Los Angelesissa ja Madridissa. Uudenlaisen taikahuilun ensi ilta oli Suomen kansallisoperassa 26. helmikuuta 2015. Taikahuilussa ohjaaja Barry Koski ja brittiläisen 1927 ryhmään kuuluvat Suzanne Andrade ja Paul Barrett toteuttivat ensimmäistä kertaa kokonaisen oopperan laulajien ja animaation yhdistelmänä. Elävät ihmiset näyttelevät yhdessä animoitujen hahmojen kanssa ja kaikki yhdistyy saumattomasti musiikin rytmiin. Wolfgang Amadeus Mozartin Taikahuilu esitetään suomeksi. Ja nyt jatkuu Andron huminaa. since the clowns are parted. Light streams down in bright unbroken beams. Näin jatkuu Underground Humina. Ja ennen uutisiahan tuli The Class Career Opportunities, The Class UK-levyltä. Ja tämä äskeinenhän oli toinen Rassin kappale, eri levyltä tietenkin. Ja tämä oli tämä Permanent Waves-levy ja biisi oli Jacob's Ladder. Sellainen lisää musiikkia tässä jaksa jauhaa. Lässyn, lässyn ja läpätilää. Seuraavaksi meille esiintyy Deep Purple Made in Europe-levyltä, eli tämmönen live-taltiointi. You fool no one. Your own, your very own. You fool no one.

Thank you. Näin. Se oli sellainen kuin Black Palle Goes Techno Presents Mirvas Revenge. Sellainen rykäisy. Ja lisää musiikkia sitten tuota Fuzzy Duck Mortem I Am. Joo, ja bändin nimeä kantavalta levyltä. Thank you. Satelliitin. No ei Kraftwerk nyt ihan suomea vedä kuitenkaan. Tää oli Hälinen Larjosto ja Liinamaa levyltä Itämeri kappale Satelliitit. Jotta semmoista. Ja musiikkia lisää. Tässä on enää tuntia 10 minuuttia aikaa, joten turhat pulinat taas pois. Michael James, All the Way on biisi ja Runaway World. Thank you. hit me in the eye. Flash like a bell, heaven's hell, hollering at home, come and sky. Sehän oli The Modern Lovers ja She Cracked. Joo, ja niin, yhtyen nimeä kantavalta albumilta. Sitä ennen oli äänessä Screaming Jay Hawkins. Mä en nyt vaan muista biisin nimeä. No, ei se mitään. Willie and the Poor Boys seuraavaksi tulkitsee kappaleen Baby Please Don't Go. Ja, no joo. Näköjään on tänään ollut teemana aika pitkälle toi, että on samanniminen levy kuin esittää, niin tässäkin. Please don't go. alakannella valveilla huolissa häärii. Taskunsa rullalle setelit käärii. Lapion koko elämäni. Luottotiedot on mennyt, huolet on mennyt, vuodet on mennyt, puolet on mennyt. Runoilija syrjäytyneiden seurassa, käsi pitää vielä kiinni reunasta. Joku kehtaa vielä kutsua räppäriksi, joku kehtaa vielä kutsua mäkkäriksi. Homot vikisee miltä mä näytän, no kai mä vittu haisen, mä paskaa täynnä. Ne vetää päälle meikkiä, jotkut ne jaksaa vielä leikkiä. Juokse poika matolla ja lue seiskaa, mä vittu viis feissaan. Toiset haluu enemmän kuin mitä pystyy kantaan. Toiset antaa enemmän kuin mitä pystyy antaan. Täys maa ja vaimo riittää mulle, niin kuin Ferrari ja malli sulle. Alakannella valveilla huolissa häärii. Taskussa rullalle setelit käärii. Lapion koko elämäni. Alakannella valveilla huolissa häärii. Taskussa rullalle setelit käärii. Lapion koko elämäni. Päästä meidät vittuun jo täältä. Se joutui linnaan ja se on vittu aineessa. Se juo liikaa ja se vittu kuoli. Se on veloissa muut siikaa. Lisää poliiseja, partioita, vartioita vartioimaan. Ettei me vaan sekoituta. Siitä voi tulla meillekin paha mieli. Aattele jos ne olis meidän naapureita. Siitä vois tulla meillekin paha mieli. Kukaan ei auta ellei sitä makseta. Eikä me jakseta TV:tä katsella. On se vittu kamalaa miten ne riehuu. Pojalla kiehuu pinnalla kuplii justiin. Vielä niiden päälle kerran kustiin lisää. Ettei meidän tarvi nähdä mitään. Ihanan tyyntä. Ai miten voin sydäntä myydä. Markkinatalous baby. Pampua niskaa. Huomenna takas vankilan tiskaa. Mä oon matkustaja huutamassa toisiin pöytiin. Niillä menee vielä hyvin. Alakannella valveilla huolissa häärii. Taskunsa rullalle setelit käärii. Lapion koko elämäni. Alakannella valveilla huolissa häärii. Taskunsa rullalle setelit käärii. Lapion koko elämäni. Päästä meidät vittuun jo täältä. Vaikea olla hiljaa kun maa pitää ääntä. Jos mä en syö niin et syö vittu sääkään. Ahmi läski sika. Luulit sä että raha pitää ääntä. Työvoiman neuvoilla, työvoiman neuvoja. Työvoiman keijoja, vittuako teen töitä. Kun mä en tuu sillä toimeen. Kiristetään vöitä työpaikkaa avoimeen. Osa-aika, määräaika, joku vitun paikka. Vittuako sillä on väliä, kun häviä. Kunnes kiinalaiset tekee senkin markalla. Tai koneen vielä halvemmalla. Sä seisot rahan tiellä. Ne raivaa sut vittuun rahan tieltä. Toinen kantaa säkkiä selässään. Toiset seuraa murujen perässä. Monet on niin valmiin, vittu sua tarvitaan. Matku pitkin marssita. Aika pudotaan. Ja sä kuluttaa, onks sulle valmiin, vittu sua tarvitaan. Alakannella valveilla huolissa häärii. Taskunsa rullalle setelit käärii. Lapion koko elämäni. Päästä meidät vittu jo täältä. Alakannella valveilla huolissa häärii. Taskunsa rullalle setelit käärii. Lapion koko elämäni. Päästä meidät vittuun jo täältä. Näin, sehän oli Julma Henri ja syrjäytyneet kappaleellaan 12.12.06. levyltä Al-Qaida Finland. No nyt ei ollut artistin nimen levy. Sitä ennen hän tuli Megadeth, Angry Again, kokoelmalta Hidden Treasures. Jep, jep. Ja lisää musaa, kun tässä vielä on 50 minuuttia. Koko Bordelloja. No niin, tääkään kanna bändin nimeä tää levy. Tää on Super Taranta ja huutomerkki perässä. Dub to Frequencies of Love. Semmonen. Näin. Give me a vision when I get none, and a thunderbolt in each hand of my own. For I'm coming back to level everything. Wrong. the street to the subconscious, from subconscious to the God. So dub it like the Larry School, but dub it like a best friend would, dub it like a brother. Tanssit villisti aamulla pelkäät, kuulan hohdetta katoavaan. Unohda hetkeksi sielusi harhat, ruumin kuohuille patoavaan. Aamu taivaalta tähteet kerää. herran jo Ismo herran, näyt riittävä tältä erää. Sä istut huoneessa systävä tylkää, tartut ruumiisen hajoavaan. Jätitkö silmäsi vieraisin vesiin, et näe auringon kajoakaan? Aamu taivaalta tähteet kerää, on lumissasi varmasti perä. Mutta pyydän jo Ismo herään, näyt riittävä tältä erään. Se sarnat kuolemaa elämää pelkää, kaipa transsia tarantella. Unohda hetkeksi kohtalo moirat, naisit kunnolla nauravaa ella. Aamu taivaalta tähteet kerää, on tulissasi varmasti perä. Mutta pyydän jo Ismo herää, näyt riittävä tältä erää. Se oli Kelpo pojat kappaleellaan Tarantella. Joo, ihan, ja tosta levystä ei ole kyllä nyt mitään hajua, mutta väliäkö sillä. Seuraavaksi on vuorossa Solitary Country Boy, saman nimiseltä levyltä. No niin, tietysti, miten tää päivä on mennyt tälle? Okei, no, mutta The Man Comes Around. And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying, some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound. When the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. And hell followed with him. Sing! Mexico! Mexico! Mexico. sellainen oli Les Humphries Singers, vai mitenhän sen nyt lausutaankaan, Les Humphries Singers. Ja kappale oli Meksiko. Tuohan nyt oli vaan tuommoinen kokoelma Greatest Hits Collection 70s. Juu, ja jatketaan vähän sen aikakauden musiikilla, kun kerran nyt ruvettiin tuota tämmöisestä maantieteellisistä, niin Meksikosta nyt lähdetään sitten tielle kohti Moskovaa, josta meille lauleskelee Al Stewart näin. You'll never hear us. On the evening sings in a voice of amber. The dawn is surely coming. The morning road leads to Stalingrad, and the sky is softly humming. Two broken tigers on fire in the night flicker their souls to the wind. We wait in the lines for the final approach to begin. It's been almost 4 years that I've carried a gun. At home it'll almost be spring. The flames of the tigers are lighting the road to Berlin. Ah, quickly we move through the ruins that bow to the ground. The old men and children, they send out faces that can't slow us down. And now that I ever was able to see, the eyes of the city are opening now. It's the end of the dream. I'm coming home, I'm coming home. Now you can taste it in the wind. The war is over. And I listen to the clicking of the train wheels as we roll across the border. And now they ask me at the time that I was caught behind their lines and taken prisoner. They only held me for a day, a lucky break I say. They turn and listen closer. I'll never know, I was taken from the line and all the others to board a special train and journey deep into the heart of holy Russia. And it's cold and damp in the transit camp, and the air is still and sullen, and the pale sun of October whispers the snow will soon be coming. And I wonder when I'll be home again. In the morning answers never, and the evening sighs, and the steely Russian skies go on forever. No niin, sehän oli AC/DC, mikäli joku ei tunnistanut, ja kappale It's a long way to the top, suluissa If you wanna rock and roll, avauskappale TNT-levyltä, ainakin Australian painoksella, joo. Ja tuota, jaha, vajaa vartti, joten musiikkia, Bobby V lauleskelee, Tonight has a thousand eyes, kokoelma levyltä tämäkin. They say that you're a runaround lover, though you say it isn't so. But if you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see if you are true to me. So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. You say that you're at home when you phone me, and how much you really care. Though you keep telling me that you're lonely, I'll know if someone is there. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see if you are true to me. So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. One of these days you're gonna be sorry, 'cause your game I'm gonna play. And you find out without really trying, each time that my kiss astray. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes will see me true. And no matter what I do, I could never disguise all my little white lies, 'cause the night has a thousand eyes. So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. You're great. Some we like and some we hate. I know him, I've seen him on the adverts. Got any badges, posters, stickers, a t-shirt. You were bloody great last time you come. I thought the head was stuck in bass drum. Bloody loud, me bloody head hurt. Got any badges, posters, stickers, or t-shirts? Yeah. So how do you get a start in showbiz? My mate's as good on drums as he is. My mate thinks I'm bloody cracked. Can you sign my jacket on the back? Well, them badges made of plastic. I think they're great, just fantastic. I'm unemployed, he's still at school. He gets annoyed 'cause I'm such a fool. You don't have sweat a lot up there. And you got showers in here. Real bloody great, bloody edit. Got any badges, posters, stickers, a t-shirt? My mate like AC/DC. Hot and sweaty, loud and greasy. My mam says we're a pair of perverts. Got any badges, posters, stickers and t-shirts? Come on, mister. Mr. Flynn and Jane. Hey, can I have one of them lagers? Thanks very much. Great. Can I have one? No niin, se oli Dire Straits ja tuota kappale Patches, Posters, Stickers and T-shirts. Sellainen biisin nimi. Ja lisää musiikkia sitten tuosta ihan hetkisten piästä. Tuli pieniä teknisiä ongelmia. Katsotaan, laitetaan nyt Cluster ja Rosa ja mä ratkon noita ongelmia sillä väli. No. Hitto vielä.